więzy. Bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 grudnia. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na Euro 2020 Polacy zmierzą się z drużynami m.in. z Hiszpanii i Szwecji. Ruszają przygotowania do występu na mistrzostwach. MSZ potwierdza, jedną z osób, która próbowała obezwładnić zamachowca w piątek w Londynie, był Polak. Jest ranny, przebywa w szpitalu. 100 drogowców burzy wiadukt nad przebudowywaną autostradą A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Chcą się uwinąć do jutrzejszego ranka. Hiszpanie i Szwedzi. Z nimi na pewno Polacy zagrają na Mistrzostwach Europy w przyszłym roku. Trzeci rywal to zwycięzca barażów ze ścieżki B, w których zagrają Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina lub Słowacja. Grupy Euro 2020 wylosowano wczoraj w Bukareszcie. Teraz czas na przygotowania, które ruszyły pełną parą. Reprezentacja Polski poznała rywali, można rozpocząć działania logistyczne. Wiadomo, że do Euro biało-czerwoni będą się przygotowywać w Opalenicy. A gdzie będzie baza podczas mistrzostw? Są już konkretne przymiarki, zdradza sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. To chodzi o kibiców polskich, bo wiadomo, między meczami jest co najmniej 4 dni przerwy, więc cieszymy się tym bardziej, że gramy 2 mecze w Dublinie i liczymy naszych kibiców. Teraz pracujemy nad tym, gdzie będziemy podczas Euro. Wszystko wskazuje, że będziemy w Dublinie. Poznaliśmy także rywali, z którymi Polacy zmierzą się przed Mistrzostwami Europy. Pracujemy nad kolejnymi przeciwnikami. Jednym z nich, to już wiemy, będzie Ukraina 31 marca i drugim będzie Rosja 2 czerwca. Pracujemy jeszcze nad dwoma przeciwnikami, jednym tym w terminie marcowym, jednym tym bezpośrednio już przed wylotem na Euro. Czekamy na wielkie granie. Początek Mistrzostw Europy 12 czerwca. Bukareszt, Adam Malecki. Polak był w grupie osób, które próbowały obezwładnić nożownika na London Bridge. Nasz rodak został ranny, jest w szpitalu. MSZ potwierdza udział Polaka w piątkowych wydarzeniach, ale informuje o tym oszczędnie, z uwagi na prowadzone na Wyspach śledztwo. Mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Na ten moment też nasi partnerzy brytyjscy zwrócili się do nas, żebyśmy nie ujawniali pewnych informacji z tego śledztwa. Możemy potwierdzić, że jest osoba narodowości polskiej, która przebywa w tej chwili w jednym ze szpitali. Natomiast na ten moment nie możemy więcej informacji ujawnić. Rzecznik Solidarnej Polski Jan Kantak zapowiedział, że minister sprawiedliwości zwróci się do prezydenta z wnioskiem o rozważenie odznaczenia Polaka. W ataku nożownika w Londynie zginęły dwie osoby. Napastnik został zastrzelony przez policję. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tzw. Państwo Islamskie. Polska musi rozwijać nowoczesne technologie, ale osoby pracujące przy wydobyciu węgla mogą być spokojne o pracę, zapewniał prezydent w Bogatyni na spotkaniu z górnikami z kopalni Turów. Głos zabrał też szef Solidarności. Piotr Duda przypomniał słowa prezydenta z Barbórki sprzed roku. Dopóki będę piastował urząd prezydenta, nie pozwolę na zamordowanie polskiego górnictwa. Dzisiaj pan prezydent te słowa powtórzył, może troszeczkę łagodniej. Szef Solidarności dodał, że europejskie rezolucje o skróceniu dochodzenia do gospodarki nieemisyjnej do połowy wieku mogą okazać się zabójcze dla naszej gospodarki. Andrzej Duda po tych słowach wszedł ponownie na mównicę i zapewniał, że polski przemysł węglowy nie zostanie zlikwidowany. Nie dajmy sobie wmówić, że musimy zlikwidować całkowicie nasz przemysł jutro i nie pozwólmy na to, aby nas do tego zmuszono. Słowa prezydenta spotkały się z oklaskami górników. Drogowcy wyburzają jeden z wiaduktów nad przebudowywaną autostradą A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Wiadukt był połączeniem autostrady z kierunku Katowic z drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy. Z powodu rozbiórki został zamknięty fragment A1 od węzła Piotrków Trybunalski Zachód do węzła Tuszyn. Prace wyburzeniowe trwają. Według Michała Wrzoska, rzecznika prasowego firmy Budimex, wykonawcy inwestycji przebiegają zgodnie z planem. Przy rozbiórce pracuje około 100 osób, które muszą obiekt wyburzyć i posprzątać później teren. Jak informuje rzecznik Budimexu, pozostałości z wiaduktu nie zmarnują się. Ten gruz zostanie wykorzystany. Zostanie skruszony, zostanie zmielony i będzie wykorzystany do budowy dróg takich technicznych na okres budowy. To też pokazuje, jaka jest zmiana w budownictwie, żeby wykorzystywać jak najwięcej gruzu, jak najwięcej surowca, no żeby go nie marnować ze względów ekonomicznych, ale też ze względów środowiskowych. Wyburzanie wiaduktu wiąże się z utrudnieniami. Dla kierowców, którzy podróżują A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, wyznaczono objazdy. Prowadzą one przez równoległą do zamkniętej trasy drogą krajową 91. Prace rozbiórkowe nie bez powodu zaplanowano na weekend. Wtedy autostradą podróżuje mniej samochodów. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ruch wróci na zamknięty odcinek Piotrków-Tuszyn jutro o 6 rano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpogodzenia dziś na południu. W innych regionach może się chmurzyć. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W Białymstoku i Przemyślu maksymalnie stopień ciepła. W Warszawie, Łodzi i Katowicach 2, w Opolu, Poznaniu i Gdańsku 3, w Zielonej Górze i Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Skidzki Skiuk, czyli Rubinowski, Mizeracki, Miarczyński i Chraniuk. Power Rangers polskiego jazzu. Razem są nie do pokonania, o czym świadczy Grand Prix 52. Festiwalu Jazz nad Odrą. A w trójce retransmisja ich tegorocznego festiwalowego występu we Wrocławiu. Na antenie dziś, tuż po 19:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępu na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. W kulturze chrześcijańskiej rozpoczyna się czas Adwentu, podkreślany nie tylko w liturgii, ale i w pieśniach. 30 listopada w Andrzejkowy wieczór poprzedzający rozpoczęcie Adwentu zespół i chór Deus Meus w ramach jubileuszu 25-lecia zagrał koncert charytatywny, koncert dla polskiego hospicjum w Wilnie. Głos wdzięczny.

Sankta Maria z trzeciej części litanii ostrobramskich Stanisława Moniuszki, to tutaj w Ostrej Bramie wygrywał swoje litanie i tutaj je skomponował wraz ze swoim zespołem. Zostańmy w tym Wilnie, zostańmy w czas Adwentu. To dobry moment, żeby spojrzeć na muzykę sakralną, którą tworzył właśnie tutaj Stanisław Moniuszko. A kto nam lepiej o tym opowie, jak nie pani doktor Swietlana Niemachaj. Witamy pięknie, wybitna specjalistka od muzyki sakralnej właśnie Stanisława Moniuszki. Pani doktor, dlaczego o muzyce sakralnej, pieśniach religijnych komponowanych przez naszego wielkiego twórcę tak mało się mówi, tak mało wiemy o jego sakralnej twórczości? To moim zdaniem jakoś tak się składa, że Moniuszko tak powiedzmy ma takie, nie wiem, zestaw dżentelmena. Są znane jedne utwory, nie tylko religijne, ale na przykład Halkę, Hrabinę, Straszny Dwór, ich których zupełnie nie znamy. To samo jest z muzyką religijną. Tak po prostu jest trochę w cieniu, ale coraz bardziej jakby z tego cieniu wychodzi, ponieważ jednak brzmi w kościołach. Ta muzyka w swoim czasie była bardzo popularna i była przepisywana przez organistów. No, na przykład zajmowałem się w ogóle archiwum w Nieświeżu organista, widać, że przepisywał Moniuszko i to dużo utworów zachowało się właśnie moniuszkowskich w tym archiwum. A więc... czy jest tak, zdarza się, że my na przykład śpiewamy pieśni religijne Moniuszki w kościołach? Pieśnie o Władcu Świata jest bardzo popularne, jeszcze kilka popularnych. Śpiewają mszy i teraz są nagrania. Rzeczywiście bardzo znane są litanie, także no nie można powiedzieć, że kompletnie nie znamy religijnego Moniuszki. Jedynie, że no musimy jakoś bardzo, bardziej to promować, bardziej lubić. Pisał co prawda w takim, tak bym powiedziała, stylu litewskim te swoje pieśni i może przez to nie są bardzo popularne w Polsce, bo jest taki styl to specyficzny. Opiszmy ten styl litewski. Pieśni religijne zaczął pisać w Wilnie jako organista. Tak, tak, tak. I doskonale znał ten styl wileński, czyli styl litewski. Nie można powiedzieć, że to styl dzisiejszej Litwy, to zupełnie coś innego. Ale to był styl taki dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trochę takie nudne coś, ale babcie u nas bardzo to lubią. Taki zaśpiew? Zaśpiew taki, dla duszy coś, dla serca właśnie. I dotychczas ten styl jest bardzo popularny i funkcjonuje u nas na tych terenach. Więc on doskonale w tym się orientował, kiedy pisał do Rossiniego, kiedy dedykował mu swoją trzecią litanię, że ta jest litania napisana w stylu litewskim. I być może ten styl właśnie litewski nie za bardzo teraz tutaj jest taki rozumiany, tak. Ale staramy się to jakoś uzupełnić, więc to tak po trochu u nas wprowadza się i mam nadzieję, że tutaj też będzie jeszcze jedno wydanie, chociaż było przez PWM, zostały wydane wszystkie chóry, w tym religijne i pieśni religijne, i utwory religijne. Także myślę, że ta twórczość też będzie tutaj znana i popularna z czasem. Ciebie dziś tak wznosimy myśl w pokorze. Do Ciebie dziś tak wznosimy myśl w pokorze. Błagając Cię o łaskę obiecaną.

z drugiej części litanii ostrobramskich Stanisława Moniuszki. Słuchamy tych litanii dzisiaj. Jeszcze jeden fragment, jeszcze jedna część przed nami. A wszystko to dzięki wydawnictwu Polskiego Radia. Grała Wrocławska Orkiestra Barokowa i chór Polskiego Radia pod dyrekcją, jakżeby inaczej, Jacka Kasprzyka. Przepięknie nagrana płyta. A naszym gościem, który prowadzał nas po tym Wilnie czasów Stanisława Moniuszki, była pani doktor Swietlana Niemachaj, wybitna specjalistka od tamtych czasów, no i przede wszystkim też fantastyczna organistka. Może w czas Adwentu będziemy mieli okazję wysłuchać też jej koncertów, a na razie zapraszam 8 grudnia o godzinie 17 do sal redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej, tego teatru, którym do śmierci kierował właśnie Stanisław Moniuszko. Otóż o godzinie 17, 8 grudnia odbędzie się niezwykły maraton moniuszkowski zorganizowany przez Akademię Operową. Bardzo ciekawa propozycja. Zobaczymy, zapraszamy, posłuchamy, a potem opowiemy, jak było. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie dziękuję. So Jan Pniewski, dzień dobry. W krajach, gdzie religią dominującą jest buddyzm, czytelnym, a zarazem bulwersującym przejawem Ewangelii, jest troska o tych, którzy są odrzuceni, pisze na łamach gościa niedzielnego Beata Zajączkowska. Kiedy ludzie widzą, że chrześcijanie okazują miłość ostatnim, że ich los na przekór przeznaczeniu odmienia się, zaczynają interesować się Ewangelią, mówi cytowany przez autorkę zwierzchnik Kościoła katolickiego w Kambodży biskup Olivier Schmidhausler, który uczestniczył w papieskiej pielgrzymce. A siostra Anna Rosa Sivori, kuzynka papieża, która była jego tłumaczem i przewodnikiem w Tajlandii, dodaje: najmocniejszym znakiem dla Tajów był widok papieża, który opuszczając katedrę po mszy dla młodzieży błogosławił i przytulał niepełnosprawnych, głuchych, niewidomych, dotykając ich chorych oczu i uszu. Bo w buddyzmie nie ma miłosierdzia i współczucia, wszystko ma służyć poprawie własnej karmy. To był gość niedzielny. Świat bez broni atomowej jest możliwy i konieczny, powiedział Franciszek w Nagasaki podczas pielgrzymki do Japonii. To apel mocny, ale niezupełnie nowy. Podobną myśl wyraził już papież wcześniej, między innymi wracając z pielgrzymki do Bangladeszu i Birmy w 2017 roku. Stwierdził wówczas, że znajdujemy się na granicy legalności posiadania i użycia broni atomowej, pisze z Tokio w przewodniku katolickim Michał Kłosowski. Pokój jest przez Franciszka rozumiany szerzej niż brak wojny. Dla papieża to przede wszystkim wyzwanie do budowania mostów z wyznawcami innych religii. Stąd jego ostatnie spotkania z najwyższym patriarchą buddyjskim w Bangkoku czy z liderami wspólnot i grup religijnych w Hiroshimie. Franciszek stawia na strategię dialogu z każdym, kto ma pokojowe intencje, niezależnie od języka i narodowości. Tak też rozumie ewangeliczne wezwanie do budowania Królestwa Bożego, które przekracza ramy widzialnego Kościoła i jednoczy ludzkość wokół troski o osoby pokrzywdzone i potrzebujące, czytamy dalej. Realizacją pokojowego postulatu jest więc dialog i współpraca, zamiast prób osiągania go za pomocą równowagi sił w oparciu o środki przemocy. Z powodu determinacji papieża, aby pokoju szukać środkami pokojowymi oraz przeciwstawiania się aktualnej polityce międzynarodowej w tej kwestii, Japończycy nazywają go Papasana, co jest sposobem okazywania mu wielkiego szacunku, pisze Michał Kłosowski na łamach przewodnika katolickiego. Prymas Wyszyński nie miał najlepszego zdania o inteligencji katolickiej powojennej Polski. Zarzucał jej przede wszystkim brak kręgosłupa moralnego i zbyt daleko idącą elastyczność w działaniu oraz brak wychodzenia z własnego elitarnego grona na szerszy teren społeczeństwa. Uwidoczniło się to szczególnie w okresie po październiku 1956 roku, gdy w pełni ukształtowało się środowisko znaku, z którym stosunki prymasa były najbardziej skomplikowane, pisze w tygodniku Niedziela Rafał Łatka z IPN-u. Kardynał Wyszyński stawiał inteligencji katolickiej, aktywnej w sferze społecznej, dwa zasadnicze wymagania: propagowanie katolickiej nauki społecznej oraz pozostawanie w ścisłej łączności z hierarchią kościelną. Uważał również, że powinna ona dbać o rozwijanie i pogłębianie relacji Polak-Katolik oraz pomagać w starciu z antykościelnymi działaniami władz. Oczekiwał również mężnego wyznawania wiary i popularyzowania działalności polskiego kościoła. W tak nakreślone wymagania nie wpisywały się nie tylko PAKS, HSS, ale również Znak, Tygodnik Powszechny i Więź, pisze autor. A dalej przytacza fragment wypowiedzi prymasa wygłoszonej w 1958 roku do przedstawicieli środowiska Tygodnika Powszechnego i Znaku. Musicie być wyznawcami i apostołami, a nie tylko pisarzami czy redaktorami. Patrzą na was katolicy jak na tratwę, która ratuje wolność opinii katolickiej. Nie może być w prasie katolickiej nic takiego, co by obrażało cierpiącą matkę Kościół. To był Tygodnik Niedziela. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie...